Generator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 marca, minęła już 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Są kolejne tureckie oskarżenia pod adresem niemieckich władz i jest reakcja Berlina. Wymiana zdań także na linii Waszyngton-Berlin. Tu powodem pieniądze na obronność. W serwisie też sukcesy polskich skoczków w Norwegii. Po wczorajszym drugim miejscu drużyny dziś zwycięstwo Kamila Stocha w konkursie indywidualnym. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan ponownie oskarżył Niemcy i kanclerz Angela Merkel o nazistowskie praktyki. Powodem stał się wydany przez władze w Berlinie zakaz organizowania w Niemczech wieców politycznych przed tureckim referendum konstytucyjnym wyznaczonym na 16 kwietnia. Turcja już na początku miesiąca zarzuciła Niemcom nazistowskie praktyki, ponieważ władze tego kraju nie zgodziły się na organizowanie na jego terenie wieców przedwyborczych tureckich emigrantów z udziałem polityków z Ankary. Oskarżenia te wywołały ostrą reakcję Berlina, Brukseli i Paryża. Dziś szef niemieckiej dyplomacji uznał, że przekroczona została granica. Sigmar Gabriel stwierdził, że ataki strony tureckiej są absurdalne. Z kolei niemiecka minister obrony odpiera zarzuty amerykańskiego prezydenta. Donald Trump powiedział, że Niemcy wydają zbyt mało pieniędzy na obronność i jego zdaniem są winne paktowi ogromne sumy. Federalna minister obrony w wydanym oświadczeniu napisała, że Niemcy nie mają żadnego długu ani wobec NATO, ani Stanów Zjednoczonych. Jej zdaniem odnoszenie 2% nakładów na obronność jedynie do Paktu Północnoatlantyckiego jest błędem. Szefowa niemieckiego resortu obrony wyjaśniła, że Niemcy wydają również pieniądze na misje pokojowe ONZ, czy też na walkę z terroryzmem. Donald Trump po spotkaniu z niemiecką kanclerz napisał na Twitterze, że Niemcy są winne NATO ogromne sumy pieniędzy i Stany Zjednoczone muszą być lepiej opłacane za potężną i bardzo drogą obronę, jaką zapewniają Niemcom. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Komisja Wywiadów Amerykańskiego Senatu przesłucha członków Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Komisja bada, czy podczas kampanii prezydenckiej mogło dojść do rosyjskiego cyberataku, który miał wpłynąć na przebieg wyborów. Co rzadkie w takim przypadku, przesłuchanie będzie otwarte. Sprawę tę poruszył w wywiadzie dla stacji Fox News jeden z republikańskich przywódców w kongresie, Devin Nunes. Część rozmowy dotyczyła generała Michaela Flynna. Był on przez kilka dni doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Odszedł ze stanowiska, gdy okazało się, że kontaktował się z rosyjskim ambasadorem w Waszyngtonie. Senacka komisja zbada, czy postępowanie generała Flynna było złamaniem prawa i czy ktoś jeszcze z jego otoczenia miał kontakt z przedstawicielami Kremla. Na razie o jedynym przestępstwie, o którym wiemy, to jest to, że ktoś odpowiedzialny jest za przeciek dotyczący naszego systemu. Powiedział David Nunes z telewizji Fox News. Sprawa dotyczy oskarżeń wobec Moskwy o cyberataki, do jakich miało rzekomo dojść w gorącym okresie wyborów prezydenckich. Oskarżenia wysunęła jeszcze administracja Baracka Obamy. Moskwa zdecydowanie je odrzuciła. Ponadpartyjna komisja senacka rozpocznie właśnie przesłuchania w tej sprawie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kamil Stoch, zwycięzcą konkursu lotów narciarskich w norweskim Vikersund. Polak zajął tym samym drugie miejsce w rozgrywanym po raz pierwszy cyklu Raw Air. Maciej Kot był dziś 14, Dawid Kubacki 17, a Piotr Żyła 23. Maciej Kot i Piotr Żyła tak podsumowują zawody w Norwegii. Wiele miłych wspomnień zostanie, na pewno to wczorajsze podium i ten taki wspaniały, historyczny konkurs, rekordy życiowe, rekordy Polski, także ten rekord świata Stefana Krafta. A takie momenty zapadają w pamięć i myślę, że właśnie to, co pozytywne, zawsze trzeba zabierać ze sobą. Fajny turniej i fajnie, że tak na końcu, bo tak naprawdę już człowiek na końcu nie ma co z czasem zrobić, bo już tak się to ciągnie trochę, choćby te całe Mistrzostwa Świata, a tutaj było tak dosyć intensywnie, no i na pewno duże brawa dla organizatorów, że tak to ogarnęli. Po konkursie w Vikersund prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner nie ukrywał zadowolenia. Można powiedzieć, że w ogóle ta końcówka tego Raw Air i skandynawskiego turnieju to sprzyjała naszym zawodnikom w Pucharze Narodów. Też zwiększyliśmy przewagę nad Austriakami. No i w Raw Air Kamil skoczył na drugie miejsce, co wydawało się niemożliwe. Jestem zadowolony też i z Maćka Kota i z Dawida Kubeckiego, który pobił swój rekord życiowy dzisiaj. Pozostała trójka pobiła te swoje rekordy wczoraj. Doskonały występ drużyny, drugie miejsce. Także możemy być tylko zadowoleni. Po dzisiejszym konkursie Kamil Stoch traci już tylko 31 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata do lidera Austriaka Stefana Krafta. W Pucharze Narodów Polacy mają 263 punkty przewagi nad Austriakami. Do zakończenia rywalizacji w Pucharze Świata pozostały jeszcze tylko konkursy w Planicy. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

z filmu Maria Skłodowska-Curie, ale my z tej płyty zagramy ostatni utwór, który zaśpiewa Nur, La Lumière Bleue. Lumière Bleue, wykonaniu Nur, to jedyna piosenka na płycie wydanej właśnie przez Polskie Radio, płycie z muzyką z filmu Maria Skłodowska-Curie. Myślę, że będziemy do tej muzyki wracać na płycie, przede wszystkim instrumentalne, przepiękne utwory autorstwa Bruno Coulet. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dziś akcenty włoskie, to właściwie powinienem zacząć. Buonasera. Buonasera, dobry wieczór Państwu. W studiu Paolo Gesumonno, czyli Włoch, ale myślę mocno, mogę tak powiedzieć, spolonizowany już. Tak, chwalę sobie taką ewolucję. Chwali pan sobie, no ale reprezentuje pan też szacowną instytucję. Włoski Instytut Kultury Warszawy. No właśnie, i tenże instytut jest współorganizatorem przeglądu, który już trwa w Warszawie, ale będzie ze swoim programem pojawiał się także w innych miastach Polski jeszcze dosyć długo. To jak zwykle o tej porze roku przegląd nowego kina włoskiego, Cinema Italia Oggi. Dobrze to wypowiadam? Prawie. Znowu się pomyliłem. Cinema Italia Oggi. Oczywiście, ja ciągle mam niestety tę naleciałość francuskojęzyczną. Cinema Italia Oggi, teraz już jest bene. Benissimo. Co w tym roku, bo oczywiście już sama nazwa, przegląd nowego kina włoskiego, tu podkreślam to słowo nowe, wskazuje na to, że jest to zawsze jakiś rarytas dla polskiej publiczności, że są to filmy, których nie znamy do tej pory z ekranów naszych kin. To jest inicjatywa, w ogóle to jest impreza, w ogóle to jest przegląd, który powstaje, bo to jest już 6. edycja, powstał jako przede wszystkim takie wypełnienie luki, jaka istniała w panoramie, w kalendarzu kulturalnym w Warszawie, bo nie było takiego cyklicznego przeglądu kina włoskiego, nowego kina włoskiego. I od 6 lat właśnie staramy się wypełnić tą lukę jak najlepiej, sięgając po tytuły, po produkcje najnowsze, najlepsze minionego sezonu. To są wszystkie te filmy prezentowane w tym roku, są właśnie pochodzą z roku 2016. Czyli jeszcze z ubiegłego. No z ubiegłego, ale to są niektóre tak nominalnie tylko figurują, jak z roku jeszcze poprzedniego, ale one się ukazały we Włoszech, na ekrany, premiery miały wszystkie w minionym roku. Zrobiliśmy wszystko, żeby sprowadzić tutaj najlepsze tytuły. Czyli najlepsza selekcja, najlepszy najlepsza wybór. Selekcja. Jestem przekonany, że spodobają się nie tylko publiczności w Warszawie, bo trzeba powiedzieć, podkreślić, że ta inicjatywa już w zeszłym roku zaczynała nabierać innego kształtu, innego wymiaru i innego formatu i rozmiaru. Bo sprzedawcy, tak zwani, to są dystrybutorzy zagraniczni, Włosi, zaczęli zapatrywać, no spoglądać na rynek polski i na publiczność w Polsce zupełnie inaczej. Czego my tutaj oczekujemy, tak? Tak, dlatego że zauważyli, że nie warto może tak liczyć na wieczną dystrybucję w tym kraju, kiedy można zrobić tak zwaną mini dystrybucję i zadowolić bardzo szeroką widownię, a jednocześnie coś zarobić dla siebie i strategicznie budować podwaliny pod już te same filmy albo następne, które będą tutaj sprowadzane. Efekty już są, bo takie filmy jak Sediowole w zeszłym roku, czy Zwariować ze szczęścia, no właśnie, Zwariować albo ze szczęścia Perfetti Sconosciuti, to znaczy niedawno. To długa nazwa polska, taka opisowa, dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Miłym towarzystwie, tak. Ja no nie mogę, no tak byłoby tak, może nie tak skromnie przypisać nami, naszej inicjatywy, taki rozgłos i coraz szerszej popularność tego tak, kina zainteresowanie włoskiego. Tak, zainteresowanie tym, ale tak. Ja sądzę, że przyczyniliśmy się też do tego i to jest właśnie, to była zresztą cel tej inicjatywy. Tak, tak, to ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, zresztą dlatego też od kilku już lat zapowiadamy w Trójce przegląd Cinema Italia OG. To już powiedzmy konkretnie, którymi tytułami, no chociaż kilka wymieńmy, chciałby się pan pochwalić w tym roku szczególnie te, które najlepiej reprezentują włoską kinematografię, no i które też mają szansę zdobyć polską publiczność. Niewątpliwie najlepszym filmem, okrzyknięto go i nagrodzono ten film jako najlepszy, to jest właśnie film, który został kupiony przez polskiego dystrybutora. To jest Perfetti Sconosciuti, Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Ale my mówimy który prawdę. Praktycznie tak, ale który zdobył wszystkie możliwe nagrody i wyróżnienia. To jest bardzo ciekawe, że już znany tytuł, już znana pozycja w Polsce, a jednak dzięki współpracy z dystrybutorem i dzięki no, renomie tego naszego, dlaczego no, bez fałszywej skromności, renomy naszego przeglądu, został włączony no, w poczet tych filmów pokazywane nie tylko w Warszawie, no, powiedziałem, ale wszędzie w Polsce. W Polsce, w wielu miastach, tak, ale oczywiście to jest tytuł już znany, a pewnie są też takie, o których dopiero usłyszymy. Tak. Ja sądzę, że najciekawszym takim filmem, takim, no można powiedzieć, można to nazwać objawieniem roku, to było Uszy, Orecchie. To jest film czarno-biały, eksperymentalny pod wieloma względami, który pokazał talent reżysera, ale też pokazał niesamowity talent aktora, otwórcy głównej roli. A kto to jest? Nazwisko jest Parisi i niestety nie doczekaliśmy jego przyjazdu do Polski, ale mam nadzieję, że to nastąpi niebawem, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy aktor i zapraszam w Warszawie, jeszcze zdążymy, i w innych miastach Polski na ten projekcję. No właśnie, ale to od razu może też powiedzmy, tak. Bo przegląd w Warszawie jeszcze do wtorku, tak. A w jakich innych miastach będzie można zobaczyć wkrótce włoskie kino? No będzie można to zobaczyć jeszcze. Podam może miasta, nie chronologicznie. To będzie w Krakowie, kinie pod Baranami. To będzie od 10 do 13 kwietnia we Wrocławiu. Kino Nowe Horyzonty. We Wrocławiu, no dzięki współpracy z Gutek Film i z kinem Nowe Horyzonty, oprócz Muranowa, to pokazujemy te wszystkie filmy w Polsce. To będzie od 7 do 13 kwietnia. W Poznaniu, to jest nowy nabytek, bardzo ważny nabytek, od 1 do 6 kwietnia w kinie Muza. I w Szczecinie jeszcze, w kinie Pionier, bodajże bardzo stare kino, to jest najstarszy w Polsce, tak. Tak, mówię, nawet na świecie, nie wiem, czy to jest prawda, ale zbadamy tą sprawę, będzie nam bardzo miło to stwierdzić. Będzie No, to będzie końcówka kwietnia, od 24 do 28 i też w Lublinie, w kinie Bajka. Czyli praktycznie jeszcze cały kwiecień w wielu miastach Polski. Wracając do tytułów, poproszę może jeszcze 3 rekomendacje. No tak, 3 rekomendacje to może za mało. Postaram się zmieścić się jak największą ilością, liczbą tych filmów. To, jak państwo wiedzą, wybraliśmy na inaugurację w Warszawie i w innych miastach film Szybki jak wiatr, veloce come il vento, Vel Italian Race. To jest film bardzo nietypowy w panoramie włoskich produkcji o wyścigach samochodowych, gdzie są niesamowite postacie, niesamowite role, aktorzy grają świetnie, także też rekomenduję bardzo, bardzo gorąco ten film. Jest film bardzo trudny, ale bardzo poetyczny, Kwiatach, bo kwiatek, fiore, aha, o miłości, choć w warunkach bardzo specyficznych, to jest to więzienie dla nieletnich. Czyli miłość po włosku, ale inaczej, tak? No, można tak powiedzieć. To jest film trudniejszy, ale bardzo, bardzo ładny. I jest Quo Vado. Quo Vado, można o twórczości, o aktorstwie, komizmie tego Checco Zalone, o twórca tej roli, to jest po prostu wokół niego i na nim wszystko się opiera, to można wiele powiedzieć. Można to lubić, nie lubić, ale znać trzeba, bo to jest po prostu komedia, która pobiła wszystkie rekordy. Jest bestsellerem absolutnym w historii komedii we Włoszech. Rekord oglądalności zarówno w kina, jak i na platformach płatnych telewizji, które są wymierne dzisiaj. No tak, przyciągają wielką publiczność. Wiadomo, co chodzi. Więc to jest po prostu też objawienie. Zobaczymy, jak zareaguje Polską, bo to jest rodzaj takiego zakładu, takie ryzyko, bo to jest włoska komedia, to jest bardzo specyficzne. Bardzo specyficzne. Może ta ostatnia komedia z Checco Zalone jest mniej specyficzna, bardziej sprzedawalna za granicą, można powiedzieć, ale zobaczymy, jak publiczność polska zareaguje, przyjmie ten rodzaj właśnie komedii i tego aktora, który we Włoszech jest kultowym. Cinema Italia Oggi, przegląd nowego kina włoskiego, już w Warszawie, a jeszcze do końca kwietnia w wielu innych miastach Polski. Rozumiem, że wszelkie szczegółowe informacje na stronie przeglądu. Na stronie, kin, na stronie Instytutu Włoskiego. Włoskiego, oczywiście. Dziękujemy bardzo. Grazie. Molto grazie. Grazie. Gościem Trójka Filmowa był Paolo Gesomonno z Instytutu Włoskiego. Dziękuję za to. Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Najnowsze włoskie filmy właśnie w Warszawie, nieco później w kolejnych polskich miastach, a my wracamy od razu trójkowo-filmowo do bieżącego repertuaru kin w całej Polsce, bo oto właśnie możemy oglądać dokument o jednym z najwybitniejszych współczesnych choreografów, twórcy języka ruchu Gaga, o Hadzie Naharinie. Wypełniony tańcem i archiwalnymi materiałami film Mister Gaga wyreżyserował Tomer Heyman, a wyprodukował jego brat Barak Heyman. I to właśnie z nim rozmawiała Katarzyna Borowiecka. Najpierw mieliście taki problem, że sam Ohad Naharin nie chciał się zgodzić na ten film i trzeba go było namawiać. W rozwiązaniu kolejnego problemu pomogła wam Natalie Portman. At some point we ran out of money completely. Był taki moment w pracy nad filmem, że zupełnie zabrakło nam funduszy. To była droga, długa, właściwie niekończąca się produkcja. Same zdjęcia trwały 8 lat, kręciliśmy w 7 różnych krajach, mieliśmy po drodze 3 kolejnych montażystów. 1000 godzin materiału, 500 godzin pracy w montażowni, a to jest piekielnie drogie. I kiedy skończyły nam się pieniądze, 3 lata temu postanowiliśmy zorganizować kampanię na jednym z portali finansowania społecznościowego. Ale żeby osiągnąć sukces i zebrać pieniądze na takim portalu, w kampanii musi pojawić się ktoś bardzo znany. Sprawdziliśmy to. Sprawdziliśmy też, że Natalie Portman bardzo ceni Ohada, Ruch Gaga i Batrzewa Dance Company. Nie od razu udało nam się z nią skontaktować. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności poznałem izraelskiego producenta, który współpracował z Natalie przy jej reżyserskim debiucie Opowieści o miłości i mroku na podstawie książki Amosa Oza. I on właśnie mnie z nią skontaktował. Zapytałem, czy nam pomoże i odpowiedziała, właśnie wybieram się do Izraela, daję wam 15 minut. Bardzo lubię Ohada. Była wspaniała i naprawdę chciała nam pomóc. Po 10 minutach nagrania mówię, dziękuję, mamy to, czego potrzebujemy. Na co Natalie się roześmiała. Myślałam, że jeśli obiecam komuś z Izraela 15 minut, to wyciągnie ode mnie 20 albo 30, a ty mówisz po 10, że już masz, czego potrzebujesz. Niesamowite. I tak właśnie nawiązaliśmy nić porozumienia. Pięknie, z wielką prostotą i precyzją mówiła o Gaga, więc postanowiliśmy wpleść jej wypowiedź także do samego filmu. Widziała film dwa razy, bardzo jej się podoba. Mam nadzieję, że jeśli zbliżymy się przez ten rok choć trochę do oscarowego wyścigu, też nam pomoże. Oby żadne koperty się nie pomyliły. Właśnie. Bardzo dużo jest w filmie materiałów z prywatnego archiwum Ohada Naharina. To ciekawa sprawa. Od początku wiedzieliśmy, że byłoby świetnie, gdybyśmy zdobyli jakieś jego osobiste filmy, pokazujące go prywatnie albo na próbach. Ale powiedział nam, że niczego takiego nie ma. Także w dziale archiwalnym Batsheva Dance Company dowiedzieliśmy się, że nie mają od Ohada żadnej dokumentacji wideo. Byliśmy zawiedzeni, bo jak w interesujący sposób pokazać biografię, ba, proces twórczy człowieka, który ma teraz 65 lat, bez materiałów z jego zawodowej przeszłości, nie mówiąc już nic o dzieciństwie w kibucu w latach 50. Ale pewnego dnia do Tomera, mojego brata, reżysera filmu, zadzwoniła matka Ohada. Poprosiła, żeby odwiózł jej trochę tych starych filmów Ohada, chciałaby do nich wrócić, dawno też ich nie widziała. Tomer odparł zdziwiony, przecież nie mamy żadnych starych filmów, sam Ohad ich nie ma. Pani Naharin zaczęła się śmiać, że jesteśmy tacy naiwni i tak łatwo daliśmy się oszukać. Po prostu nie chciał nam ich dać, ale ma bardzo pokaźne archiwum, ma wszystko. Czyli ten mały chłopiec tańczący z chusteczką to rzeczywiście kilkuletni Ohad Naharin. Tak, i kiedy do nas dotarło, że ma całe pudła ze starymi filmami, zaczęliśmy go męczyć. Doprowadzaliśmy go do szaleństwa. Zajęło to kilka miesięcy, ale w końcu zrozumiał, że jedynym sposobem, żeby nas się pozbyć, jest oddanie nam tych archiwów. W końcu pewnego wieczoru Tomer zadzwonił, żebym natychmiast przyjechał do domu Ohada, bo chyba wreszcie się uda. Zobaczyłem mojego brata, który tłumaczy Ohadowi: pozbądź się swojej przeszłości, to jest ten moment. Daj nam te materiały dla dobra sztuki, dla dobra twojej córki. Potrzebujemy tego. Ohad stwierdził, że ma nas dość, żebyśmy brali wszystko, co ma w piwnicy. Zastrzegł tylko, że mamy potraktować te materiały z szacunkiem i wrażliwością, bo to bardzo intymne, osobiste rzeczy. No i dostaliśmy w swoje ręce te dziesiątki pudeł, zakurzonych prawie jak z filmów Hitchcocka. Zainwestowaliśmy sporo pieniędzy i czasu, żeby móc je przejrzeć. W większości oczywiście nie dało się wykorzystać, albo ze względu na zawartość, albo na zły stan techniczny. Ale dla tych kilku procent czystego złota, które tam znaleźliśmy, było warto. Bo nie wyobrażam sobie tego filmu bez obrazów z dzieciństwa Ohada czy jego życia w Nowym Jorku. A co z materiałami z czasu wojny Jom Kippur, kiedy Ohad był w wojsku? Kiedy uznaliśmy, że będą nam potrzebne i przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że takie zdjęcia istnieją, po prostu kupiliśmy je od różnych telewizji. Ale te osobiste filmy, Ohad w wannie pełnej wody, śpiewający i grający na gitarze, albo nastoletni robiący salta w ogrodzie rodziców, fantastyczne rzeczy. Nie wyobrażam sobie tego filmu bez tych materiałów. Czy Ohad widział film? Tak, wiele razy. Bywał też z nami na pokazach i spotkaniach z publicznością. Myślę, że jest zadowolony, choć artystyczne decyzje nie należały tu do niego, bo tym razem to nie on decydował, tylko mój brat. Ale Ohad to rozumie i szanuje. Cały czas powtarza, że dla niego to była ważna lekcja. Jak sobie odpuścić, pozwolić działać innym dla odmiany. Bo ten film ma reżysera i reżyser nazywa się Tomer Heyman, a nie Ohad Naharin. To była bardzo interesująca dynamika. Jeden z pokazów, który mnie wzruszył i którego nie zapomnę, odbył się w kibucu, gdzie Ohad się urodził. 700 osób, duże, stare kino, jego rodzina, wszyscy byli wzruszeni. Jakbyś zachęcił polskich widzów do zobaczenia tego filmu? Muszę najpierw coś powiedzieć. Jestem szczęśliwy, że to marzenie wreszcie się spełnia. Moja dziewczyna jest Polką, z Warszawy, mamy 3-letniego syna, który jest Polakiem, który świetnie mówi po polsku. Połowa mojej rodziny jest Polska, więc to dla mnie wielkie przeżycie, że pokazujemy ten film właśnie tutaj. Muszę podkreślić, że nie trzeba znać się na tańcu, żeby wciągnąć się w tę historię. Jak powtarza Ohad Naharin, bohater filmu Mr. Gaga, nie musisz być tancerzem, żeby tańczyć. The main character of Mr. Gaga is always saying, you don't need to be a dancer in order to dance. Z Barackiem Heymanem, producentem filmu Mr. Gaga, rozmawiała Katarzyna Borowiecka, a ten pełnometrażowy dokument możemy właśnie oglądać w naszych kinach. Nie przypadkiem dzisiaj wracam wspomnieniami do niedawnych Oscarów, bo już jutro wieczorem poznamy laureatów polskich Oscarów Orłów 2017. Na razie wróćmy choć na chwilę do aktorki, która w tym roku odebrała tę złotą statuetkę w Los Angeles, Aumy Stone. Na razie muzycznie. Oczywiście to jedna z piosenek z musicalu La La Land, Audition. My aunt used to live in Paris. I remember she used to come home and she would tell us stories about being abroad, and I remember she told us that she jumped into the river once, barefoot. She smiled, left without looking, and tumbled into the sand. The water was freezing. She spent a month sneezing, but said she would do it again. Here's to the ones who dream foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She captured a feeling, sky with no ceiling, sunset inside a frame. She lived in her liquor and died with a flicker. I'll always remember the flame. Here's to the ones who dream foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She told me a bit of madness is key to give us new colors to see. Who knows where it will lead us? Trace it all back to them. Audition i Emma Stone. To jedna z piosenek nominowanych w tym roku do Oscara. Oscara oczywiście zdobył utwór z musicalu La La Land, ale nieco inny, posłuchamy go później. Teraz przypomnijmy, co Emma Stone, czyli tegoroczna laureatka Oscara w kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca, powiedziała o muzyce nagrodzonej w tym roku Oscarem i piosenkach wykonywanych w musicalu La La Land. Samo posłuchanie Damiena, który opowiedział mi o swojej wizji filmu i tego świata, sprawiło, że z miejsca zainteresowałam się tym przedsięwzięciem. Spotkaliśmy się ponownie, kiedy przeczytałam scenariusz. Damien wyjaśnił mi koncepcję niektórych utworów muzycznych. Następnie zagrał kilka przykładowych. Muzykę skomponował Justin Hurwitz, który pisał już do filmu Whiplash. Muzyka do La La Land jest cudowna. Została napisana na orkiestrę symfoniczną. To wszystko było wręcz odurzające. Ta opowieść o dwójce współczesnych artystów, marzycieli, osadzona w Los Angeles jakby żywcem wyjętym z musicali lat 50. Scena z A Lovely Night rozgrywa się w Griffith Park. Dla Ryana i dla mnie to chyba najbardziej pamiętna scena, ponieważ została nakręcona w jednym ujęciu. Przygotowywaliśmy się do niej miesiącami. Wspaniała scena, która przechodzi od rozmowy do piosenki i tańca. Wszystko na wzgórzu w Griffith Park, gdzie nasze postaci po raz pierwszy czują, że może ich połączyć szczególna więź. Ryan wniósł bardzo wiele do filmu, ale mnie urzekło jego poczucie humoru. Zawsze wiedziałam, że jest zabawny, ale w tym filmie bije wszelkie rekordy. Niesamowite było również to, że nauczył się grać na fortepianie i stał się naprawdę dobry. Tańczy, śpiewa, chodzący ideał. Here's to the ones who dream. Yeah, the songs are so beautiful. Justin Hurwitz, the composer, is just brilliant. Piosenki są cudowne. Justin Hurwitz to bardzo utalentowany kompozytor. Są z Damienem w tym samym wieku, razem studiowali. To dwaj młodzi geniusze. It was so wonderful working with Damien. A z Damienem pracuje się wspaniale. To filmowiec z krwi i kości. Wiem, że to zabrzmi absurdalnie i pewnie jeszcze w dodatku pretensjonalnie, ale czułam się dumna, że pracuję na planie wczesnego filmu Damiena Chazella. Jestem pewna, że nakręci wiele arcydzieł. Ludzie będą o nich dyskutować latami. To niesamowity twórca. Emma Stone. Dwie nominacje do Oscara, w tym roku złota statuetka Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, oczywiście za rolę w filmie La La Land. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! O tym, że trzy filmy mają najwięcej szans w tym roku na zdobycie polskich nagród filmowych, wiemy już od pewnego czasu, od momentu ogłoszenia nominacji. To Wołyń, 14 nominacji, Ostatnia Rodzina 10 oraz Jestem Mordercą z 9 szansami na statuetki. Podsumujmy, jak w tym roku wypadły nominacje w rozmaitych kategoriach, a najlepiej zrobić to z prezydentem Polskiej Akademii Filmowej Dariuszem Jabłońskim. Filmowcy z krytykami i z publicznością coraz częściej się zgadzają, jeżeli chodzi o polski film. To tylko dowodzi chyba coraz wyższej jakości polskiego filmu i takiej różnorodności i też takiego ostrego spojrzenia nowych reżyserów, nowych twórców i często nowych aktorów. To jest fajne, że są nowe nazwiska, o których jeszcze niedawno nikt nie słyszał tak naprawdę. A na przykład Mirosław Haniszewski, czyli główna rola w filmie Jestem Mordercą. Tak, czy pani Łabacz, główna rola w Wołyniu, która nie tylko jest nominowana w kategorii Odkrycie Roku, ale również do najlepszej roli kobiecej, ale też fantastyczny dokument. To zauważona z kolei na przykład Komunia Zameckiej. Komunia Zameckiej świetna, ale jeszcze Mów mi Marianno, no i oczywiście znakomity film Wojtka Staronia, Bracia. To są te trzy nominacje. Ja przypomnę, że w nominacjach głosują specjaliści danej kategorii, na reżyserię, reżyserzy, dokumentaliści na dokumenty i tak dalej, więc te werdykty są czasami, powiedziałbym, nawet zaskakujące, tak? To znaczy one nie idą z głównym nurtem. To jest super. Ale wracając do trzech głównych filmów. Właśnie, bo tutaj najwięcej nominacji. 14. Otrzymała jednak nie Ostatnia Rodzina, tylko film Wołoń Wojka Smarzowskiego. To jest tak, że akademicy starają się bardzo rzetelnie oceniać filmy i patrzą na nie pod kątem zarówno i artystycznym, i wartości takiej społecznej, i głębokiej wypowiedzi o polskiej rzeczywistości. Myślę, że te trzy filmy mają w sobie bardzo dużo wspólnego, mimo że one dotyczą różnego czasu, różnych sytuacji, ale mają w sobie takie zaangażowanie na rzecz tego, żeby ten świat był trochę lepszy. Można powiedzieć, że Wojtek Smarzowski z Wołoniem dostaje swoją satysfakcję. Dla nas to nie jest nic dziwnego, ponieważ on wielokrotnie dostawał tę satysfakcję. Tak samo było z filmem Wesele. Po prostu akademicy są niezależni od mód czy wiatrów. Po prostu robimy swoje i oceniamy najrzetelniej, jak potrafimy. Myślę, że te trzy filmy rzeczywiście, one są najmocniejsze w tym znaczeniu. One największe wrażenie i największy taki impact społeczny wywierają i fajnie, że są jeszcze dodatkowo oświetlone. Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy kolejnych dwóch faworytach. 10 nominacji, Ostatnia rodzina. Też bardzo dużo. Ostatnia rodzina, przy czym przecież to jest debiut i wychodzi jednocześnie na takie światła areny znakomity scenarzysta Robert Bolesto. Także to jest film bardzo odważny, odważny zarówno pod względem takiej materii scenariuszowej, ale również środków artystycznych. No i tylko jedną nominację mniej, bo 9, Jestem mordercą, Macieja Pieprzyca. Maciej Pieprzyca jest bardzo dojrzałym reżyserem, który konsekwentnie realizuje to, co w tej polskiej rzeczywistości widzi i robi to z taką naprawdę ogromną zdolnością wiwisekcji i ta historia mordercy z przeszłości jednak bardzo mocno dotyka współczesności i nas wszystkich. Także te trzy filmy rzeczywiście są wyraźną czołówką polskiego kina. Za ubiegły rok. No i jest też kategoria, która akurat jedyna, ta, która nie dotyczy polskiego kina, tylko najlepszego filmu europejskiego. I tutaj ciekawostka, trzeba było wybierać aż ze 120 filmów? Ze 120 filmów, ponieważ tyle filmów europejskich było wyświetlanych na polskich ekranach w ubiegłym roku. Jesteśmy jedną z niewielu Akademii Narodowych, która utrzymuje tę europejską kategorię. Utrzymujemy ją w takim przekonaniu, że jak my będziemy głosowali i nagradzali europejskie, to oni również będą głosowali na nasze, co się teraz częściej sprawdza. Widzieliśmy to po europejskich nagrodach tak filmowych we Wrocławiu. Te nominacje są, myślę, fajne, bo ja, Daniel Blake, czy Senshawa, no to jest coś, o czym naprawdę nie trzeba jakoś specjalnie dyskutować. Boska Florence, myślę, że Stephen Frears tutaj miał ogromne znaczenie, bo to jednak świetna reżyserska ręka. Oczywiście Orły dotyczą przede wszystkim fabuł, od pewnego czasu dokumentów, ale jest też stosunkowo młoda kategoria, czyli najlepszy filmowy serial fabularny. To też wspomnijmy, 3 nominacje. Tak, i to, co trzeba podkreślić, że do polskich nagród filmowych kandydują seriale oryginalne, a nie formaty, czy remake, czy wersje przerabiane na polski rynek. Akademia się długo zastanawiała i była ogromna dyskusja na temat tego, czy dotykamy serialu, bo jednak zawsze była taka dystynkcja pomiędzy nami, filmowcami, a nimi, serialowcami, ale tak naprawdę to są przecież ci sami ludzie. Po długim namyśle stwierdziliśmy, że wskazanie, rzucenie światła na tę kategorię może doprowadzić do podniesienia poziomu polskiego serialu i do zwiększenia motywacji tych, którzy go robią i tych, którzy zamawiają. Myślę, że w tym roku mamy pełną satysfakcję. Wskazane zostały seriale, które naprawdę są serialami idącymi w górę, ambitnymi, artyści i Belle Faire. Rancho już jest na polskiej scenie telewizyjnej od dawna. Natomiast widać wyraźnie, że jakość polskiego serialu, być może też w jakiś sposób w wyniku działania tej nagrody, po prostu się podnosi. Mieliśmy w tym roku 10 seriali i ja bardzo wierzę, że ta kategoria będzie nam rosła coraz mocniej, ponieważ serial, jak widzimy to wszyscy na świecie i w Europie też, zaczyna konkurować jakością artystyczną z filmem. I u nas w Polsce też tak. W kategoriach aktorskich też raczej zaskoczeń nie ma. Cała trójka z Ostatniej rodziny została zauważona. To jest tak, że jeżeli reżyser proponuje jakąś naprawdę spójną i bardzo silną, sugestywną wizję i dobiera do tego wspaniałych twórców, odtwórców, aktorów, to później ten kolektyw jest zauważony. Ja myślę, że aktorzy w tym filmie, to zresztą na pewno reżyser to przyznaje, aktorzy mieli ogromną rolę do zagrania i zagrali ją świetnie. Andrzej Seweryn przede wszystkim, ale nominację dostał cały team Ostatniej rodziny, czyli Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik i Pani Konieczna. Za fantastyczne wykonanie, takie zespołowe wykonanie, dokładnie według wizji reżysera. Oczywiście film Wołoń. Dosyć niesamowita sytuacja, bo to film z wielką obsadą aktorską i tutaj aż 4 aktorów, role pierwsza i drugoplanowe. Zgodnie z regulaminem Polskich Nagród Filmowych producent może zgłosić w kategoriach aktorskich więcej niż jedną kandydaturę, jeżeli uznaje, że to warto. Oczywiście to czasami powoduje, że się nawzajem te kandydatury wycinają, mówiąc kolokwialnie, natomiast tutaj w tym przypadku widać wyraźnie, że to miało sens. Wiara wiara w to, że to wykonanie było mocne i przekonało akademików, jest potwierdzona nominacjami. No właśnie za rolę pierwszoplanowe Michalina Łabacz, również doceniona w kategorii Odkrycie Roku, Arkadiusz Jakubik, ale też rolę drugoplanowe Izabeli Kuny i Jacka Braciaka. A raz jeszcze, Arkadiusz Jakubik nominowany jest za rolę drugoplanową w filmie Jestem mordercą i w tej samej kategorii tylko rola kobieca Agata Kulesza. Te nazwiska akurat znamy, bo te nazwiska po prostu regularnie w różnych filmach proponują fantastyczną interpretację. A no i Mirosław Haniszewski oczywiście za główną rolę. Natomiast ja myślę, że zarówno Haniszewski, jak i Łabacz to jest naprawdę fantastyczne pojawienie się, po prostu bardzo efektowne w świetnym filmie z bardzo dobrym wykonaniem. Ja myślę, że to jest najlepszym przykładem tego, po co te nagrody są, bo myślę, że to nie są pierwszoplanowe postaci festiwali mainstreamowych, tylko właśnie potrzeba tego oka akademików, żeby dostrzec to wykonanie. I cieszę się, że w tym roku mamy te dwie nowe osobowości aktorskie w światłach scen. No i jeszcze dwie doskonale znane aktorki. Czyli Agata Buzek za Niewinne. To jest potwierdzenie w ogóle całego zestawu polskich aktorek, które grały w tym świetnym filmie. A Agata rzeczywiście tutaj niezaprzeczalnie fantastyczna rola. I druga to jest Dorota Kolak za Zjednoczone Stany Miłości. Pierwszego laureata Orłów 2017 znamy. Sylwester Chęciński dostał głosami Polskiej Akademii Filmowej Nagrodę za Osiągnięcie Życia. I to jest nagroda jedyna w swoim rodzaju na skalę Polski, ponieważ wszyscy najlepsi filmowcy muszą wpisać nazwisko osoby, której chcieliby taką nagrodę przyznać, a więc jest to nagroda nie tylko za dorobek, a ten dorobek jest wielki przecież, ale również za taki rodzaj autorytetu środowiskowego, moralnego, artystycznego i szacunku, jakim środowisko darzy tę osobę. Sylwester Chęciński, autor oczywiście tych filmów, które wszyscy znamy, na których się wszyscy wychowywaliśmy, czyli trylogii Sami Swoi, Nie ma mocnych, Kochaj albo Rzuć, ale również filmu Wielki Szu. Ja przypomnę, że zaczynał swoją karierę filmową od Żółtej Ciżemki, więc właściwie który tytuł wymienić, to te filmy znamy. Ale tak naprawdę to jest również znakomita postać, wychowawca i opiekun młodych pokoleń jako szef studia filmowego, które przez wiele lat prowadził. Może teraz mniej znany, ale ciągle obecny w naszym środowisku. Jak widać, środowisko filmowe jednogłośnie wybrało właśnie tego reżysera i scenarzystę. Także ogromne gratulacje, panie Sylwestrze. Zasłużona, piękna nagroda. Tym samym pan Sylwester Chęciński zostaje senatorem Polskiej Akademii Filmowej. A te gratulacje oczywiście składał prezydent Polskiej Akademii Filmowej, Dariusz Jabłoński. Przyłączamy się do nich, gratulujemy Sylwestrowi Chęcińskiemu nagrody za osiągnięcia życia. To jedyny znany laureat Orłów 2017, pozostałych poznamy jutro wieczorem. A ponieważ nie ma wśród Orłów na razie, być może, kategorii najlepsza piosenka, może taka kiedyś się pojawi, to sięgnijmy po utwór nagrodzony w tym roku Oscarem. Raz jeszcze Emma Stone, a wcześniej Ryan Gosling, City of Stars, oczywiście piosenka z filmu La La Land. Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. star, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. Piosenka nagrodzona w tym roku Oscara, mamy już, wracamy do Orłów 2017, jutro wieczorem ceremonia. No i byłaby to coś niezwykłego, gdyby Orła w dwóch kategoriach aktorskich za drugoplanową rolę w filmie Jestem mordercą i pierwszoplanową w Wołyniu odebrał Arkadiusz Jakubik. Obawiam się jednak, że to się nie zdarzy, bo konkurencję ma ogromną. Aktor też, trzeba przyznać, nie zwalnia, bo i ostatnio już w nowym roku widzieliśmy go w kolejnej roli, a to przecież nie koniec. Arkadiusz Jakubik. Historia Michaliny Wisłockiej, Sztuka kochania. Ja tam gram taką małą rolę, ale myślę, że dosyć sympatyczną. Nie ukrywam, że po tych wszystkich mrocznych światach, w których funkcjonowałem przez ostatni czas, światach Smarzowskiego, Pieprzycy, czy też swoim, z drugą, tak, troszkę tam komediowo, nawet można było coś zagrać troszkę z większym oddechem, powietrzem. A no, kolejny film w produkcji to nowy film Łukasza Palkowskiego. Tak jest, Double Iron Man. To jest też film oparty na prawdziwych wydarzeniach, na historii Jurka Górskiego, który w latach 70. no, był narkomanem, krótko mówiąc. Natomiast to jest historia o harcie ducha, o tym, że tak naprawdę możemy wszystko, że nie ma takiej kłody, przeszkody, której nie potrafimy pokonać i nie ma takiego triatlonu, którego nie możemy wygrać. A ten facet przeszedł drogę tam przez Monar, przez różne swoje losy i został mistrzem świata w najtrudniejszej chyba dyscyplinie sportu, czyli właśnie podwójny triatlon, czyli podwójny maraton, podwójny dystans na rowerze i podwójne pływanie. W roli głównej Kuba Gierszał. Tam gra jeszcze Szymon Warszawski, takiego najbliższego przyjaciela Jurka Górskiego. Natomiast ja jestem kierownikiem basenu, ja uczę bohatera pływać, no i mam tam tą cegiełkę gdzieś w tym jego przyszłym mistrzostwie świata. Fajne, fajne historie nas czekają filmowe. No to bardzo nas to cieszy i czekamy też na nowe role Arkadiusza Jakubika. Niezwykła rzecz udała się w tym roku także Annie Zameckiej, biorąc pod uwagę fakt, że jej komunia to film dokumentalny. Najlepszy dokument, odkrycie roku i montaż razem z Agnieszką Glińską i Wojtkiem Janasem. Ogromny sukces, także biorąc pod uwagę fakt, że polskie nagrody filmowe dotyczą przede wszystkim jednak filmów fabularnych. No właśnie, podobno nie zdarzyły się wcześniej nominacje w tych kategoriach, mówię o montażu i odkryciu, więc tym bardziej się cieszę i nie ukrywam, że jak się o tym dowiedziałam, to byłam bardzo zaskoczona, bo jednak jest to bardzo intymna historia. To jest, no, jednak ogromne ryzyko też dla bohatera. No i dla mnie jako twórcy, bo jednak ja odpowiedzialność za tę rodzinę wzięłam na siebie. Bliskie spojrzenie na rodzinę i choroba i w związku z tym, mówiąc bardzo ogólnie, te wątpliwości dotyczyły właśnie tego, czy w ogóle, no, warto takie tematy ryzykować, bo przecież, no, nigdy nie wiadomo i to jest słuszne założenie, jak ten bohater ostatecznie na to zareaguje i na ile to wpłynie na jego życie. A co byś właśnie o tym powiedziała dzisiaj, już tyle czasu po realizacji filmu? Znaczy, ja myślę, że takim najlepszym komentarzem był tutaj komentarz właśnie mojej bohaterki, która została o to zapytana na warszawskim festiwalu i ona powiedziała, że na pewno taką pozytywną stroną tej całej historii, tego doświadczenia było to, że oni się do siebie bardzo zbliżyli dzięki temu filmowi. A przecież o to jej chodziło najbardziej. No i też rozmawiałam z Markiem, z ojcem Oli i on mnie zapytał, jak się z tym wszystkim czuję, więc jakby odpowiedziałam mu pytaniem, jak ty się z tym czujesz. I on powiedział, że absolutnie niczego nie żałuje. Że to było trudne, dla nas wszystkich to było trudne, natomiast ostatecznie nie ma wątpliwości, że to była dobra decyzja. Montaż to bardzo ważna rzecz, no ale ciebie dotyczą przede wszystkim te dwie pozostałe kategorie. Ja nie spodziewałam się nominacji po prostu w innych kategoriach niż dokument. Nawet się nie spodziewałam za dokument, szczerze mówiąc, bo no wolę nie mieć żadnych oczekiwań, żeby potem się nie rozczarować, ale ta nominacja za odkrycie roku i za montaż to było naprawdę duże zaskoczenie dla mnie. No i jutro wszystko się wyjaśni. Komunia Anny Zameckiej z trzema szansami na Orły 2017. Bardzo dużo mówiło się o filmie Wołyń, Ostatnia rodzina również. Te filmy też były oglądane w kinach przez wielką publiczność. Najmniej, myślę, z tych trzech faworytów do polskich nagród filmowych znany jest film Macieja Pieprzycy, Jestem mordercą. W związku z tym już za chwilę spotkanie z reżyserem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jakie twoje samopoczucie przed tegorocznymi Orłami? Cieszę się, jak chyba każdy tutaj z nas nominowanych. akurat tak się złożyło, że taka była koncentracja, jak te trzy filmy właściwie są nominowane w tych najważniejszych kategoriach, czyli film Wojtka Smarzowskiego, film Janka Matuszyńskiego, no i nasz film. To są bardzo różne filmy. Myślę, że to jest tak, jak jeżeli w Gdyni miało pewnie trudny wybór, bo te filmy gdzieś tam spotkały się wcześniej na festiwalu w Gdyni, w konkursie. Tak samo tutaj członkowie Akademii, no szersze, dużo szersze grono niż jeżeli festiwalu gdyńskiego, miało trudny wybór, dlatego że to są właśnie trzy kompletnie różne filmy, bo to trudno porównywać w sensie tematycznym, nawet środków reżyserskich użytych do opowiedzenia historii. Także tym bardziej no, cieszę się, że w takiej różnorodności i w dużej konkurencji, bo też wiele dobrych filmów gdzieś tam zostało poza tym, w cudzysłowie, podium czy pudłem, jak to się mówi w żargonie sportowym, bo filmów było chyba 50 branych pod uwagę. Oczywiście wiadomo, najlepszy film, najlepsza reżyseria, ale z tych pozostałych nominacji dla filmu Jestem mordercą, a było ich tak wiele, które ucieszyły cię najbardziej? Muszę powiedzieć, że najbardziej chyba mnie ucieszyły nominacje dla naszej scenografki Asi Wójcik, nominacja dla Pawła Dylusa, czyli operatora, autora zdjęć, i nominacja dla Mirka Hańczyńskiego, twórcy głównej roli, bo wcześniej przy filmie Chce się żyć pracowałem również z Asią i również z Pawłem i oni tych nominacji nie dostali za film Chce się żyć, dlatego cieszę się, że za ten film mają te nominacje i są brani pod uwagę do głównej nagrody. Ale też trzeba dodać, że zauważono twoich aktorów znakomitych, zresztą drugoplanowych. No tak, tak, tak, bo bardzo ciekawa tutaj sytuacja Arka Jakubika, także to tym bardziej świadczy o wielkiej klasie Arka. No i fantastycznie, że Agata Kulesza za w sumie nie aż tak dużą, ale jednak bardzo wyrazistą rolę Marii Kalickiej dostała nominację też za film Jestem mordercą. Czy myślisz, że takie nagrody, na razie nominacje, ale które mają szansę się przełożyć na wiele orłów, czy one wpływają jakoś na zainteresowanie samym filmem? Czy już coś takiego zauważasz? Bo znakomity film, ale niestety miał trudny czas premiery, prawda? No nie jest filmem komercyjnym, ma trudniejszą drogę do widza. No u nas nie ma czegoś takiego, że filmy wracają do kin po takich nominacjach. To nie są Oscary, bo w systemie Oscarowym tak podobno jest, że filmy, które były już w kinach, to często po tych nagrodach do kina wracają. Za to jesteśmy na dniach, to miał premierę DVD z naszym filmem. Dlatego myślę, że to się bardziej już teraz przełoży na coś takiego, że ludzie, widzowie będą może zainteresowani tym tytułem, którym, jak powiedziałeś, on nie miał łatwej drogi w kinach, bo tam akurat tak się złożyło, że sąsiadował z Pitbullem i z sukcesem wielkim filmu Pitbull. W ogóle konkurencja wielka, co tydzień wchodzi mnóstwo filmów przecież. Tak, nie jest łatwo, nie jest łatwo teraz prowadzić film do kina. Niedługo też pewnie w telewizji ten film będzie emitowany, czy na jakichś tam platformach cyfrowych, gdzie teraz filmy są emitowane, że gdzieś to się może przełoży na to, że widzowie będą chcieli tego filmu sięgnąć i go zobaczyć. A co ty jako reżyser zaproponujesz nam teraz? Mam na myśli jakąś najbliższą przyszłość? Znaczy myślę, że coś zaproponuję. Myślę, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o pewnych konkretach. No ja kończę scenariusz. To tylko powiedz, jakiego rodzaju tematy cię teraz interesują? Czy bohaterowie? Ja lubię generalnie płodozmian, także gdzieś po filmie Chce się żyć, może to był duży sukces, no nie zdecydowałem się na robienie filmu podobnego, a gdzieś jakby nawet mi proponowano podobne scenariusze, które miały jakiś wspólny mianownik z tamtym filmem. Zdecydowałem się na film kompletnie różny. Myślę, że teraz też nie będzie to film kryminalny, czy tam thriller psychologiczny, jakim był film Jestem mordercą, też chcę pokazać jakąś swoją inną stronę. Będzie to film biograficzny, ale tylko tutaj zdradzę Romka tajemnicy, że jako bohatera nie wybieram jednej z ikon, bo tak przeważnie filmowcy sięgają ostatnio do ikon typu tam Michalina Wisłocka. Maria Skłodowska-Curie teraz. Na przykład. Także mnie zainteresowała biografia kogoś, kto jest nieznany, myślę, że czy zapomniany, a myślę, że warto o niego przypomnieć. Tak jak warto przypomnieć film Jestem mordercą, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Jest teraz szansa, film ukazał się już na DVD, a w filmie usłyszymy również utwór grupy Breakout, Pomaluj moje sny. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć sny kolorowe, pomaluj moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Ja chcę śnić. kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś, daj mi dziś sny kolorowe, pomaluj moje sny. Za minutę 21. Radio Nawigator. Czas na wiadomości z dróg. Wypadek na dolnośląskim odcinku Krajowej Piątki. Uważajmy, w pobliżu Trzebnicy zderzyły się 3 auta osobowe. Ruch wahadłowy potrwa jeszcze około 2 godzin. Kłopoty z przejazdem także na drodze krajowej nr 3 na odcinku Jawor-Bolków w pobliżu miejscowości Świny. W województwie dolnośląskim samochód osobowy wypadł z drogi i dachował. Przejazd jest możliwy, ale wahadłowo te utrudnienia mogą potrwać około godziny. Po kolizji na drodze krajowej nr 53 na odcinku Olsztyn-Pasem w pobliżu Trękusek przejedziemy już bez utrudnień. No a w całym kraju pogoda do podróżowania w miarę dobra, jednak trzeba uważać na silnie wiejący wiatr. Do tego w nocy przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, głównie w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i lubuskim. Więcej o pogodzie już za kilka minut, tuż po serwisie informacyjnym. Piotr Łodej, życzę szerokiej drogi i do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki.